Räck. Smäck, räck. Han tryckte på räck. Han är lika fet som ett jävla däck. Han tryckte på räck. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Vännerna och kompisen. Jag skulle uppskatta att du höll dina smutsiga händer från min inspelning. Men vad fan? Du bad mig röra den. Den nya slogan som rimmar på ed. Ed, här går allt som smed. Så ed, där varje steg är fred. Tre ed, här är livet br. Här är livet br. Vad small ihop. Efter förslag tre. Oj ändå. Ja. Vi är inte där än ändå. Kred. 5. Ed, där historien har sin sed. 6. Ed, där alla känner glädje med. 7. Ed, här möts man med besked. 8. Ed, där varje dröm blir led. 9. Ed, här finns allt du behöver red. 10. Ed, en stad med hjärta och heder, sed. Sed. Det var det sämsta A jag producerat i år. Mm. Jag är inte orolig. Hej. Hej. Hej. Hej. Det är lite konstigt där. Hej. Eller är det bara att sitta utomhus nu? Jag tror det är det. Mm. Mm. Eller? It's the sound of the countryside. Ja. Men du kan ju skilja på mina fingrar. Se om det här låter konstigt. Jag glömde mikrofonen. Det låter precis som det ska. Och inget konstigt med det. Skål! Skål på er boys. Skål. Vilken ära. Alltid över någonting. Slakaste jävla skålen ska du spela in. Att han där har överlevt så länge alltså. Vi har verkligen inte gjort en enda skål som inte har varit över den. Jag tror det är Larsa Blomgrens storhet bara. Mm. Den ser ny ut. Och den har inte med bara 60 avsnitt. Jag vet inte när den tillkom. Jag tror att det är runt där jag pratade om förut med Dame Dirty Ape. Det är någonstans där emellan. Mm. Någonstans där. Jag tänker att du sitter och pysslar om den som en jägare så här, pysslar om sitt gevär också, att man så här, plockar isär det och skrubbar varenda liten del och så. Mm. Att du efter varje inspelning. Mm. This is my medhörning. There are many like it, but this one is mine. Förutom mikrofonmuffarna, de lägger du i vakuumpåsar. Ja. De ska hålla sig så äckliga som de ska behålla den här lukten. This is my muff. It's yellowish and disgusting. Vi måste ju få en bild på det här sen. Mm, det måste vi. Rossi. Kan vi spänna fast en kamera på hans huvud? Jag sitter en gött på Saltbergs veranda. Åh, fy fan. Nästan i lur, aldrig sur. Vi är i lur. Ja. Bara att min neck of the woods heter Björnim. Mm. Björnim! Björnim! Björnim! Ja, kom igen nu. Nu får vi... Shape the fuck up. Ja. Så vi tar en skål till. Vi kan inte sitta här och bara götta oss i en omgivning som inte reflekteras i det här mediumet. Jag försökte komma på något roligt med Björnim. Mm. Ja. Semesterhjärnan har redan slått in här. Dåligt med rim i Björnim. Oh. Nice. Hej och välkomna till De tre vännerna och kompisen. Med mig, Kristoffer Saltberg. Med mig, Erik Andersson. Med mig, Sebastian Andersson. Jimmy Björnim. Jimmy Björnim. Jim i Björnim, ja. Tänkte jag. Men... Bra artistnamn. Det är ju någon så här spelman som heter det här. Mm. Det är han. Jimmy Björnim. Vår första Bohusläns podd. Mm. Vi sitter utanför ditt hus. Mm. Som inte är ditt hus. Det är Connys hus. Mm. Men det är ditt. På dina marker. Mina ägor, ja. Vi har precis varit och badat. Ja. Vi har hunnit med ett litet kafferep. Och det har bara varit gött än så länge. Låt oss fortsätta i samma anda. Mm. Mm. Bra! Jag kan minnas hur Simon Bull säger det, men... En svår fråga. Ska vi ta den där veckans eller månadens bästa och sämsta? Men om jag får ställa en fråga, hur ska vi ta dagens eller veckans bästa och veckans sämsta eller? Det var en svår fråga. Ja. Det var bra. Vad är det? Emil. Månadens. Fluga i skägget. Månadens bästa. Månadens bästa. Att sommaren är här. Here, here. Jävla vad gött det har varit. Ja, nej men ryggbiff med bearnaise för 400 spänn igår var gött. Den ligger färskt i minnet, förlåt. Den har ju med vädret att göra också. Ja, det var ju på en utservering och den hade inte varit lika god i oktober. Nej, exakt. Nej, slask ute. Mm. Den var rå när du fick den och så tillagades den framför dig. Mm. Av sommaren. Mm. Nej, men så det får väl vara bäst. Sommarstekt. Det kan ju stå på en meny. Ja. Sommarstekt house. Ja, det sämsta då? Att vi brände alla våra ed-jokes på vägen hit. Ja, det kan jag hålla med om. Ja. Vi pratar om kommunslogans. Jag ska inte dra någon nu, men... Ja, men vi sponsras idag av kommunen Ed. Ja. Lyckan på sned. I Ed. Här har man aldrig hört om någon som led. Här kan du få ett hus för kostnaden av ett ked. Är det tjåg? Eller vad? En ked. Ked. Ja. Om frugan är bred. Förnänat är Ed. Nästa person. Erik. Jag hade skrivit ner nu och då hade jag också skrivit bästa vädret. Så mycket. Men alltså, jag tror ingen av er lider av samma seasonal depression som jag gör. Nej. Jag bara fungerar 4 månader om året. Mm. Men det känns som du har gått i gaming-ID i vinter. Ja, men det har varit ganska bra ändå. Mm. Alltså, bättre än andra vintrar när jag inte har haft det än. Så bara suttit med pipan. Mm. I duschen. Ja. Men nu är det bara så här, nu är jag i mitt esse. Mm. 4 månader framöver. Oh, fy fan, gött. Utserveringar, bea. Ja. Bacon och grejer. Ja. Och grejer, ja. Nu vaknar jag. Mm. Sen är jag ju, det sämsta är ju, jag är minus en tand igen. Mm. Det är så. Ja, i onsdags var jag där. Får man ett leende? Ett helt vanligt leende. Ja. Jag vet inte hur jag ler nu. Jag har tänkt på det. Ja. Man ser inte dina visdomständer i alla fall. Men ja, där det en gång var en tand så är det bara en jävla grop nu. Mm-hmm. Det var väl inte en operation den här gången. Det var nice. Men så säger hon ändå så här, så skrev ut lite morfin till dig. Så jag var ju där igår då. Och hängde på låset. Ja, faktiskt. Så låter jag öppna där. Och så sa jag till hon på apoteket att fan, jag tror jag fick något receptbelagt. Går det att kolla? Jag fick inget kvitto eller något faktiskt recept. Och hon bara, ja men ge mig det till ID. Och så var hon så här, okej. Det är morfin. Yes. Och jag bara, oj, är det? Det har jag aldrig testat. Och så sa hon så här, har du akuta smärtor? Och då sa jag liksom, ja men det gjorde ont när jag skulle gå och lägga mig igår. Gjorde det inte alls. Men och så sen så mötte hon liksom min blick och stannade där så jävla länge. Så jag sa, okej, det kanske inte är stod akut. Svittades. Ja. Och det här Key & Peele-sketchen när det bara rinner. Ja. Och då så stirrar hon bara ännu längre och så sa men det kanske inte behövs då. Mm. Så jag har ingen morfin. Aj, aj, aj. You blew it. Fuck! Ja, den är jobbig. Gud, det ekade. Du då, Basse? Vädret, va? Ja, vädret är ju absolut. Frågan är om det bästa inte var doppet vi gjorde precis. Ja, herregud. Tight contender i alla fall. Mm. Ja, men, sämsta i alla fall var första dagen. Det blev smällväder. Då var jag och Erik upp på berget. Man är lite väl självsäker första dagen, kanske. Så en blev bränd. Jag blev bränd. Get burnt. Så det var det. Men mina kollegor skrattade åt mig typ 3 dagar. För det var så pass. Jag såg ut som en räka i webbkameran. Men look who's laughing now. Exakt. När du har gjort grundjobbet redan. Borde inte du med din utbildning kunna ändra inställningar i webbkameran? Det är svartvitt och svår. Lägga på det blå filtret. Det kyliga filtret. Ja, Bästa, det är nog fan badet. Men runner-up då kanske var min kusin som numera heter Leonora, som hon inte hette när hon föddes. Är det Simon? Nej, det är mammas sida. Hon hade 20-årskalas, men så var det femkamp. Och så var, jag vet inte ens vad han är, vad blir min morbrors son till mig? Typ ingenting. Det är tremänning. Tremänning. Ja, är. Ja. Han har fått tävlingsinstinkten från sin far. De, det är de tvillingarna. Ginger-tvillingarna. Weasleys. Ja, exakt vad de är. Riktigt vidriga när det kommer till så fort någonting finns att vinna. Mm. Vare sig det är pengar eller ära. Bara det tävlas. Mm. Så är de på sin sämsta sida. Det var en som hade med sig en ny flickvän en gång. Hon tog mamma till sidan och bara sa, jag är rädd. Det är på den nivån liksom. Oh, yeah. Hur gamla är de? De är, vad kan de vara? 37 kanske? Ja, okej. Okay. Då känns det ändå som att de är respektfulla mot någon som har bytt kön och så. Ja, men det den delen är lugn. Okay. Det är bara, men hade du... Ja, det var ett könsbyte. Nej. Hon har bara bytt namn och personlighet. Men i dessa tider tänkte man ju givetvis så. Ja, men det skulle ju kunna ha kommit fram under en tävling. Bara, det jävla... Jag vet inte om man... Det jävla namnbytare. Vad är det värsta man kan som säga? Som kappvändare, fast med namn. Ja, precis. Ja, den så är... fort något går emot dig, då byter du namn. Ja, min 7-åriga tremänning som jag kommer inte ihåg namnet på han just nu. Skitsam, min 7-åriga tremänning. Jag kommer säkert inte heta så hela livet. Nej, det är ingen idé att lägga det på minnet. Oh, det är ingen idé, ja. Lägg det inte på minnet. Vi inledde med, det var man skulle skjuta bandybollar med bandyklubba i så här, eller häkisäk det heter, när man kastar sådana små påsar i det, fast med bandyklubba och boll. Mm. Och då dängde han mig i den grenen, den är 7-åringen. Stod ju typ 30 centimeter från då. Och han bara kollade på mig och liksom var så här, ja, man är ju bara bäst. Kollade han på mig och sa, ja, då kom min värsta sida fram i grenen efter. Som var få ner kungen, eller kubbpjäser. Kubbpjäser med tennisbollar. Då drog han in 15, vilket det är helt okej ändå. Men en annan gick ju fram och vrängde in 20 då. Sa du det? Jag kan ha satt mig på knä framför honom och gjort så här. Ja! Kall har byggt upp lite frustration under dagen där. Ja. Som jag bara tog ut på en 7-åring. Nice. Så hårt så han började grina. Nej! Så han bara sprang iväg runt hörnet. Och sen hittar de honom under en rutschkana. Fem minuter senare. Learn to take it if you're gonna dish it out. Ja, lite verkligen. Så, ja. Så, det där var bara en livsläxa för mig. Ja, exakt. Det kommer han bära med sig tills han byter namn. Ja. Det kommer han glömma. Lämnar han allt. Börjar på noll. Ja. Och det är inte så att jag ångrar. Det var månens bästa. Var det. Vi pratade om det. Bara förtydligare. Så jag ångrar. Jag trodde verkligen det var sämsta. Nej. Det är det eller badet vi gjorde precis. Så, läggs upp en 7-åring igen då. Det gör man inte varje dag. Nej. Koffe? Det bästa är vädret ju. Vädret. Riktigt vädret. Bra. Riktigt bra. Ja, men det har varit riktigt gött. Jag har ju Rossi Duty 3 gånger om dagen. Går ut med honom i det jävla smällvädret som aldrig verkar ta slut. Mm. Så det är jävligt gött. Och så att ni är här nu är ju inte helt fel heller, va? Mm. Nej, det är riktigt mysigt. Mm. En framtida bästa är väl grillningen sen kanske. Ska ta oskulden på den här jäveln. En premature. Ja. Oh, det kommer det gå åt helvete. Ja. Kommer bara spränga halva huset. Nästa gång. Månadens sämsta. Det jag trodde skulle bli månadens bästa. Jag sprängde. Jag har inget hus längre. De före detta korvarna. Det sämsta är, jag nämnde det förut, men bakom oss här så är det en liten bod. Där det tidigare har varit väldigt mycket blommor typ, eller någonting som jag har ryckt upp för hand. Men jag gjorde det i bar yber för att det var så jävla varmt. Mm. Så jag har bränt, jag vet inte om det syns, jag har bränt ett lite tramp stamp typ. Syns det? Ja. Det har varit värre, men... Ja, men nu såg det bra ut, skulle jag säga nästan. Den lägger sig. Jag flyger fåglar till öst. Och jävlar, kolla där uppe kommer rovdjuret. Ja. Det är sånt här man ser nu när man sitter ute och poddar. Ja. Det har vi aldrig varit med om förut. Välkomna till ornitologpodden. Mås. Sitter i sådana älgpass. Ja. Mås. Vråk. Ja, nej, men så det är mitt röda trampstamp. Men alltså, sämsta. Är inte det bara ett vårtecken nu för tiden? Du bränner dig. Humblebrag. Ja, jag har bränt mig. Ja, men bara liksom så här, det kommer ske förr eller senare. Ja, bättre att dra av plåstret tidigt. Ja. Undrar om det tillverkas SPF hög nog? För mig? Ja. Jag tror inte. Nej. Jag och Svante har ju samma solskyddsfaktor. Men det är ju 50. Så. Jag vet inte om det finns någon mer. Eller någon högre. Det måste finnas. Ja. Ja, för de här riktiga albinoserna måste ju vara, det här är ju deras mardröm. Mm. De sitter ju i sin podd nu och bara säger det här nu, månadens sämsta. Nu går vi i det. Ja. Vi sa alla bra väder på det bästa. Ja. De har ju bra väder som det sämsta. Ja. White Brothers, we go into Ide. This is the worst time to be white. Worst. Hail winter. Vill ni veta vem som mer har haft en dålig månad? Mm. Gärna. Snälla säg det, Adam. Det är Kim Torup Engberg. Ja. Fan. Intressant att jag livslusten också har... själv. Har du också något på honom? Nej, alltså det är supersvalt så det kanske kommer som ett tillägg här. Mm. Mm. Sånt gillar man. Han är tillsammans med en tjej som heter Emma Lönnsjö Andersson från Fängefors. Men är inte alltid han... Det här det känner jag igen. Är inte alltid han tillsammans med en oklar tjej med barn och så gör de, är de i något oklart stadie i livet och sen så tar det slut. Och sen så... Han är inte där än. Nej, precis. Om det är den Emma Andersson jag tänker på så är ju hon 40 typ. Ja, det är ju precis hans genre i kvinnor. Vi kan kolla sen om du känner igen henne. Ja. Men jag skulle klassa det som ett oklart stadie i förhållandet just nu. För hon la ut statusen som följer. Som läses så här. Nu fick jag allt svart på vitt. Han var otrogen hela tiden. Och den här killen är fan helt jävla sjuk. Vi bor ihop och skulle flytta i hus tillsammans. Och detta är vad han håller på med nu när han är på jobbet. Fy fan. Kim Engberg, du ljuger och påstår skit. Nu får du vad du förtjänar. Fy fan för allt jag har gjort för den här killen. Och detta är vad jag får för det. Så det är tre print screens från Tinder. Han jobbar då som rallare. Ja. Och när det är rallningssäsong så är det raggningssäsong. Mm. Nej! Så det gamla ordspråket. Mm. Taggar hon honom i statsen? Japp. Fan vad gött. Jag älskar, det var länge sedan ett sånt där Facebook. Ja, meltdown. Ja. Så hon frågar. Hur länge har du varit singel då? Och han svarar. Coolio, pratar du rumänska med? Frågetecken. Det var inte det jag frågade. Det kan ha varit en konversation tidigare. Så jag vet inte. Nej. Game. Men vänta lite nu. Kontext. Vad hände med... Har någon skrivit... Har någon skickat screenshot? Hur har du fått Tinder-meddelanden? Hon har väl kompisar som har planterat konton eller? Och försökt skriva med honom. Är inte det en klassiker? Det tror inte jag. Jag tror att den här... Vi läser vidare så kommer det nog bli väldigt klart vad som har hänt. Jag får upp det här för att han är taggad i inlägget och då kommer det upp på min mål. Hon har lagt ut de här bilderna från Tinder. Okay, då står det, som en Facebook-status. Bara fotnot då som var min grej som jag hade på Kim Engberg. Mm. Han får ta det innan. Jo, men det håller inte måttet. Nej. Jag bara tänker att det kan addera lite underton av patetisk tillvaro. Men han är folkbokförd hemma hos Puck och Einar fortfarande. Det var bara det. Han var ju sjukt behov av att flytta ihop i hus med någon. Men han fuckade upp det. Fortsätt med den här Tinder. Coolio, pratar du rumänska med? 10 månader nu från ett långt förhållande. Själv, frågar Kim. Hon svarar. Jag ser på FB att du har ett förhållande sedan i höstas. Stämmer inte riktigt om vi säger så. Jag träffade en tjej emellan, men det var en snabbis äng som kostade mig typ allt jag hade, så vill helst inte räkna det som något. Men du har säkert träffat någon som bränt dig med någon gång. Och hon svarar okej. Han svarar då igen: om du har vägarna förbi vadbacken med hunden så får du gärna stanna och hälsa. Törstig. Ja. Mm. Thirsty Torup. Och då har ju de här tjejerna skickat det till henne såklart. Mm. För de är girls, girls. Är det en sån här tjejgrupp som du rapporterar om någon gång? Alltså hon har ju då i alla fall sett att de är i ett förhållande på den Facebook. Den här tjejen har redan hittat hans flickvän. Liksom. Och så sen bara så säkerställer hon sig. Girl code lite. Ja, lite sådär. Exakt. Chivalry is dead men girl code lever. Mm. Kanske därför dina släktingar byter kön hela tiden. Hela tiden. Han måste stoppa dina släktingar. Ja, men den är andra, den är killen under ruskarna kommer garanterat bli en tjej efter den upplevelsen. Ja. Han såg ut som en tjej då i alla fall. Jag ska, ja det är lite mer så här. Det finns inga mer Tinder-konversationer. Jo, det finns det, men det blir lite osammanhängande nu då. Som i Kim Engbergs huvud tror jag. Ja. Det är helt. Vi har dykt in i hans huvud. Eymar heter han, förlåt, jag var tvungen att få Vad sa du? Eymar. Eymar? Eymar. Eymar. Ja, nästan som Kims pappa då, så bra segway där. Mm. Einar. En annan printscreen. Det är kul att kolla gamet bara. Ja, ja precis, det är jättebra. Från Kim. Aj, aj. Farligt då ju. Haft en bra start på söndagen. Hon svarar. Nyvaken. Själv? Ja, fan. Gick på mitt skift för 30 minuter sedan. Men allt är lugnt ännu. Men det kan ju snabbt ändra sig. Vad jobbar du med? Jobbar som rallare. Själv då? Vad är det? Tandsköterska. Det är typ samma sak fast lägger räls. Ja, båda lägger räls. Snyggt. Ingen av dem kommer, ingen av dem kommer lösa det skämtet. Vi är typ i samma business. The Rels business is good. Tredje printscreenen. Duglig. Har haft jobbhelg. Renoveringshelg. Så börjar kännas lite. Men bara bita ihop. Har bara 2 veckor kvar här i Uddevalla innan det blir ledig vecka. Så bara tugga på själv då. Var bor du annars? Jo då. Lite tjejmiddag i fredags. Sen bara tagit det lugnt. Vad renoverar du? Jag bor en timma upp i metropolen Åmål. Ett hus som jag ska flytta till i slutet av månaden. Med. Inte längre. Ja. Vad roligt. Grattis. Vad är hans endgame? Liksom att han ska då kicka ut den här tjejen? Eller? Nej, men han ser väl ingen framtid med den här Tinder-bruden. Det är bara så här. Ja. Ett hus finns i Kims liv. Mm. Ja. Sen behöver man inte veta alla detaljer kring huset. Nej. Skit i att det bor en familj där med honom. Nu är han ute på jobb. Mm. Ja, men härligt. Okej, så det hände inget mer med den statusen sen? Eller är den borttagen? Eller? Den är borttagen. Ja. Den blev borttagen på ungefär 2 minuter skulle jag gissa på. För viktigt att du får printscreenen. Mm. Såg du det här? Eller har du dina spiders? Shoutout Simon Molo. Tack. Mm. Mäktig. Som tack. Verkligen ordagrant sa till mig att använda detta i podden. Så, mäktig. Ja, jag har... Jag börjar bli lite various här, känner jag. Mm. Men det är skitbra. Skicka tillbaka ett stort tack så att han vet att det liksom belönas, det uppskattas. Mm. Får gärna komma med mer sånt. Ja, men exakt. Det var ju samma med den här Sarikovski fadäsen. Var ju Jim som bara sa, det här ska du ha i podden. Och jag bara, yes, det är det här jag har jobbat för. Ja, men så det går så där för Kim. Ja. Mm. Och det är väl vad vi i all ärlighet ganska skönt att höra. Mm. Att han är det här eviga fuck-upet. Det känns som han har ju alltid varit ganska så här låtsas tuff och sådär. Mm. Men det har aldrig bitit honom riktigt i röven vilken jävla tönt han har varit. Mm. Men nu gör det och det är väldigt skönt. Det känns också gött att han har lyckats översätta den här stökiga oklarheten till vuxenlivet. Så att han, jo då 2 veckor i Uddevalla, sen renoverar en ett hus. Och så, alltså det är så här, det är precis så rörigt som jag tänker att Kims vuxenliv skulle vara. Mm. Det är det som försiggår till hans hjärna liksom. Mm. Att säga, jo då rallar det nu, fenta. Ja, men kul. Mm. Jag skulle vilja våga mig på den största turneringen vi någonsin haft. Wow. Kan man få ett rungande, sjungande turnering! En turnering! Till det här behöver jag en sekreterare. Mm-hmm. Emil, ja. Det är hyfsat lätt arbete. Du behöver mycket yta här. Hur många brackets? kan säga så här. Deltagare 48. Vad i helvete har du gjort? Hur lång tid kommer det här ta? Nej, men det är det som är, det är tjusningen med det här. Mm. För är det olika av Svantes fisar och dritar? Och så ska vi betygsätta dem. Lätt att jag hade varit med på den turnén. Har jag gjort 48 låtar nu? För att kontra mina 6 framför dem. För att bara sätta mig på plats. Okej, ni ska få en hint här vad det handlar om. Och ja, som kanske stillar er oro med 48 deltagarna. Ja. För det kommer gå ganska snabbt. Du har ändå koll på tajthet. Jag är inte orolig. Okej, här är hinten då. Ringer någon och frågar efter Jan-Olof Pettersson. Ja, då vet ingen människa vem det är nere. Lillebagan. Men sen då vill tala med Lillebagan. Ja, då vet vi att det är 12-17. Här kommer några exempel på öknamn. Här kommer några exempel på öknamn. Ja. Det kända klippet från hamnen, varvet eller vad det kallas, i Göteborg. Mm. Mm. Han nämner då 48 smeknamn. Mm. Vi ska kora det bästa smeknamnet. Herregud. Ja. Jävlar. Okay. Jag har ju några. Jag vet. Redo. Jag vet redan. Jag sitter i klippet. Nej, men det är bara så att man ser bara olika rörligt från hamnen på liksom 70-talet typ. Ja. Och så sitter det en gubbe så här och bara räknar upp smeknamn. Och jag tänker så här, man kan ju gå efter vilket låter roligast. Mm. Vi kan ju spekulera lite i varför. Varför? Men vi behöver inte bli långrandiga. Nej. Okej, är ni beredda? Mm. Ja. Då har vi första. Men tycker, ska vi göra någon slags bracket här då? Ja, men jag tänker så här, du får skriva upp den som vinner ja, i varje. Okej, det kommer in grupper. Det är 2-2 liksom, hela tiden. Ja. Ja. Då är jag med. Då har vi första. Skyffelmördaren. Vi har skyffelmördaren mot Rockolga. Skyffelmördaren mot Rockolga. Ja. Oh, båda är ju fantastiska. Det svårt. Jag tänkte direkt, skyffelmördaren kommer ju vinna här. Ja. Men Rockolga. Rockolga säger jag fan. Ja, jag säger också. Jag känns som en rolig person. Ja. Rockolga. Och jag är ganska säker på att det är en kille. Jag tänkte också säga det. Det måste inte vara, men på den här tiden så känns det ju som att det var enkom män som jobbade nere i hamnen. Ja, och säger man det som ett ord liksom, utan att stanna för Olga, så skulle det kunna vara en boss i Zelda typ. Ja. Rock Olga måste gå vidare. Ja, men jag trodde jag skulle säga skyffelmördaren, men man undrar ju varför skyffelmördaren har fått sitt namn. Jo, men han ber också lite om att man ska fråga. Rock Olga är lite mer Man märker direkt det är Rock Olga. Ja. Okej, okay, då har vi beter. Nervös inför segmentet. Blir så Robert Durst. Ja, Fred Durst, det där får jag säga. Okej, sen har vi Porrbirger mot 10-2. På tal av klassiker. Jaha. 10-2. Det är svårt att inte att släppa associationerna till vår 10-2. Det känns också så jävla utforskad, tänker jag. Mm. För det är, antingen så är det hans fotposition eller så är det vilken tidpunkt han hittar kvinnor på. Mm. Så jag tar hellre den andra. Porrbirger. Ja. Jag tycker 10-2, är det fotfästet så är det jävligt kul att bara så här, fan vad konstigt det går. 10-2. Ja, om de var först i Sverige med det. Så ska jag bara önska att jag kunde rapa. Jag säger nog 10-2. Jag med. Jag säger porrbirger. Jag säger 10-2. Om jag släpper liksom. Det här var tidigare. Mm. Så OG 10-2. Okej, nästa. Skinnet. Skinnet mot Pipas. Pipa. Skinnet på mig. Skinnet. Varför mystiken? Ja, man vet ju att skinnet är svart också. Den enda svarta jävlar. Så är det skinnet. Så här, ja, men det är inte superrasist. Han skulle heta något mycket, skulle kunna heta något mycket mer rasistiskt. Mm. Så det är bara till skinnet. Skinnet utan tvekan. Ja. Ja. Ja, sen har vi lammkotletten. Lammkotletten mot Öland. De var inte jättestarka. Nej, vinnarna kommer ju åka ut direkt. Så jag säger lammkotletten bara för att. Jag säger Öland. Jag säger också Öland. Jag tänker också Öland. Man hoppas att det handlar om alkohol då. Mm. Eller så, han är ju såklart från Öland. Det är väl antagligen. Ja, det kan ju han vara förlorar mot skinnet oavsett. Du vet redan nu. Nu kommer en stark här. Skit i handfatet. Ja, mot Råttjägaren. Åh, fan. Råttjägaren alla dagar. Ja, jag tror det. Skit i handfatet, jag kan ju se det framför mig. Jag gillar det ju inte, men jag ser det liksom. Men med råttjägaren kan ha, det är stories alltså. Menar de att alla hans tjejer ser ut som råttor? Eller menar de att han bara dödar råttor hemma? I sådana fall skulle du kunna vara råttjägaren. Jag vet inte, jag tycker råttjägaren är... Ja, det är nog fan roligare. Det är ett bättre smeknamn bara, råttjägaren. Ja, det är det. Mm. Det är lite tryhard med skit i handfatet. Ja. Men det är ju något man har sagt också. Alltså skit i handfatet har ju kvoterat. Men det kommer en cleanare variant av det sen, exakt, tror jag. Som är så mycket bättre. Ja, exakt. Ja. Råttjägaren. Ja. Då har vi... Sonny Liston. Sonny Liston mot... Snoddas. Som är två andra, båda... två andra personer egentligen. Jag gillar Sonny Liston. Ja, alltså. Liston. Ja, boxare va? Ja, och det var det kallades en i Åmål också. Ja. Mm. Sune Liston. Sune Liston, det är Daniel Pedersens pappa som skjuter med... Ja, jag vet, men det var en i Åmål som också kallades. Det är kul att han heter Sune Liston och som nästan är Sonny. Okej, Sonny Liston. Ja, jag håller med. Sen har vi... Nutknäppar. Nutknäpparen. Piss i huvudet. Ja. Piss i huvudet. Det är det. Piss i huvudet. Piss i huvudet. Han ångrar sig att han berättar den storyn på måndag morgon. Där eller så är han bara så dum i huvudet så han har piss i huvudet. Liksom. Ja, så kan det vara. Ja, shit for brains, piss in head. Ja. Jag tänker att han låg i en slänt på någon fylla bara och så kom någon och pissade honom i huvudet. I huvudet. I genom örat. Piss i huvudet. Piss i huvudet. Textilingenjören. Wow. Femöringen. Textilingenjören. Det är så jävla, det låter nedvärderande på något sätt. Ja, just det, han kanske kommer i trasor eller något sånt där. Jag tänker att det är typ som staken när han sket ner sig. Att han blir kallad textilingenjören för att han lyckades rengöra det eller att han lyckades rädda upp situationen liksom. Jag tänker att han hade på sig ett fint plagg en arbetsdag. Ja. Och så bara, vad säger du? Textilingenjören. Ja, det låter som att du skulle kunna säga att det är Hästnäs. Ja, har du textilingenjörkläderna på dig då? Vinner han då, eller? Ja. Ja. Tur att inte jag behöver stava. Till textil. Okej, okay, sen har vi... Skäddegarnet. Skäddegarnet, vad nu det är, mot... Göken. Göken. Göken. Jag förstår inte vad jag förstår. Nej. Och i sin enkelhet är göken också... Det låter som något ur Game of Thrones. Ja, göken. Hoppas inte bara det, han knulla. Okej, nästa. Wellpapp. Ja, Wellpapp mot... Produktig. Produktig. Nej, men Wellpapp. Well, Produktig är ju så här låg nivå på det. Wellpapp är genialiskt. Det finns 200 000 som kallas Produktig. Mm. Bara en som bara kallas Wellpapp. There's only one. Ja, solklart. Sen har vi... Det här skulle kunna vara den enda svarta. Mm. Skuggan. Skuggan mot... Maffi. Maffi. Maffi. Det var kul för att han försöker uttala någonting som inte är liksom svenskt. Maffi. PS-kommentatorn liksom. Maffi. Maffi. Båda kan vara väldigt, väldigt stora. Att det ingen är skuggan för han bara, bara kastar skuggan. Och han är maffig. Men skuggan vill jag också, jag skulle vilja att han mötte göken. Om jag säger skuggan. Det är ett ganska klassiskt så här lager smeknamn också har jag för mig. Skuggan. Ja, att det är bara någon som går efter en annan och inte gör just något arbete. Man skuggar någon, jag får lära sig. Ja, men bara så här... gör inget. Nej, bara allt är i skuggorna och inte vill göra något arbete. Ja. Så därför gillar jag det. Det är kvalitet. Skuggan. Skuggan. Yes. Sen har vi... Puddingen. Puddingen. Puddingen. Mm. Mot... Nuff, nuff. Nuff, nuff. Nuff, nuff. Nuff, nuff, nuff. Polisjävel. Och där har vi kommit halvvägs. Oj. Det finns också folk som heter nuff, nuff. Men jävla vad gött det är att säga bara. Det är nuff, nuff. Nuff. Okej, sen har vi nästa. Bodyknik. Skulle också kunna vara svart. Mm, mot. Trampa vatten. Trampa vatten. Jag gillar trampa vatten. Jävlar. En rolig bild. Ja. Man undrar ju var det kommer ifrån. Är det så här, för det kan ju vara också metaforiskt att så här, och här står du bara och trampa vatten. Mm. Jag vill mer... Ja, dåliga konversationer eller någonting. Han står bara och trampa vatten. Ja, jag tänker att det är mer som ett indiannamn. Trampa vatten. Mm. Möter vita vargen liksom. Okej. Okay. Ja. Yep. Loffe. Loffe. Mm. Mot. Snoppen. Snoppen. Snoppen. Ja. Knoppen. Loffe känns så jävla tört. Ja, just för att man vet någon i Åmål som heter typ det. Mm. Men snoppen, alltså hur får man smeknamnet snoppen? I det här gänget. Ja, den är liksom det är 100%. Men, snoppen? Han kan också vara mörk. Men jag tror han har en liten kuk, ja. Och då kallar man barnvarianten av det. Det blir snoppen. Eller så är han så här rakad och ser ut som en kuk. Snoppen. Ser ut som en snopp helt enkelt. Mm. Snoppen vinner. Ja. Sen, ja, jag ska säga tidig contender för mig för att gå långt i alla fall kommer nu. Gissa mitt jobb. Gissa mitt jobb. Ja. Mot. Domaren. Domaren. Ja, det gissa mitt jobb. Gissa mitt jobb. Ja. Han måste vara vidare alltså. I och med att de har jobbat tillsammans också. Så är det ju genialiskt. Kan det vara en raggningsreplik på krogen? Ja, jag tänker det. Mm. Gissa mitt jobb. Gissa mitt jobb. Vad säger han? Jättestädad, men så jobbar han i liksom det brötigaste hamnen. Mm. Okej, okay, nästa. Skatteledningen. Skatteledningen. Mot. Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad. Jag älskar tjuven i Bagdad. Ja, jag med. Mm. Mm. När det är så länge sedan också så undrar man vad menade de då? Mm. Jag har sett på, den har fått något så här nytt liv det här klippet. Den har kommit upp så här på SVT och lagt ut att nu finns den här dokumentären igen och så är det här klippet de promotar det med. Mm. Eller om det är på YouTube-videon, men det är någon som har så här, tjuven i Bagdad, det är morfar. Ja. Så att, han kallades verkligen det. Mm. Ja, men det är han som vinner. Ja. Ja. Skatteledningen. Det är ju kul när det är så dumma människor som har gett dem namnen så man undrar sig vad fick de att säga skatteledningen för det är ju så här, det är ju som partiledarrabatt. De fattar ju inte ens vad de säger. Nej. Men tjuven i Bagdad ger mer Assassin's Creed vibbar. Mm. Sen har vi Manolito. Manolito mot Löfbergs lila. Löfbergs lila. Så det är Manolito. Manolito. Det låter som en teckenkaraktär man gärna väljer. Men jag tror att det känns, jag känner inte så mycket för det för att det känns som ett smeknamn man slänger sig med nu. Mm, just det, om man känner en latinamerikansk person. Ja, det eller så här Inio. Lägga till Ito eller Inio. Mm. Det känns så nutid, men så var de ju tidiga med det. Mm. Ja, för mig är det fortfarande Löfbergs lila. Ja, jag, också det. Jag tycker bara det finns en tydlighet att han har liksom sagt att kan vi inte köpa in lite Löfbergs lila i baracken? Eller kommer han från Karlstad. Ja, så kan det vara. Ja, det är kul att de har tagit fel också att de inte vet att det är Löfbergs Liljan. Sen hade vi femöringen förut. Nu kommer tioöringen. Tioöringen mot bröder vet du. Pinchen. Pinchen. Pinchen. Han vill bara inte jobba med. Pinchen. Ja, alltså det är svalt till båda två men Pinchen säger jag. Ja. Okej, nästa. Frukostklubben. Frukostklubben mot kondomen. Kondomen. Frukostklubben mot kondomen ställs mot varandra. Ja, det måste vara frukostklubben för mig. Jag tror också det. Det är också någonting som gör det så jävla roligt med ett öknamn för att han typ knullar med kondom då. Att det är någonting som... Kondomen. Ja. Va, gör du det? Med kondom! Skojar du? Vad är frukostklubben? Ja, ja. För han är den enda på hela varvet som låter dem stanna på frukost. Frukostklubben. Allt handlar om sex. Men det är ju inte det de pratar om i lunchrummet. Ja. Sen är det ett konstigt uttal här, men jag ska rätta honom. Mm. Allan i gråtan. Allan i gråtan. Alltså Allan i grottan. Ja. Okay. Är det han ljudbokskillen? Eller? Mot. Dansa med mig. Dansa med mig. Dansa med mig är då jävligt bra. Ja. Att få det så svekna. Men Allan i grottan är också... Ja. Två indianer mot varandra. Ja, men så Allan i grottan är ju mer ett smeknamn. Ja. Jag gillar det innovativa med dansa med mig. Ja. Att kallas dansa det med mig. Det är ett hån liksom. Jag säger dansa med mig. Ja, dansa med mig. Vi närmar oss slutet här nu. Mm. Piskatten. Piskatten mot... Kocken. Kocken. Oj, kock. Det är vår gamla bekant. Piskatten säger jag. Ja, jag med. Ja. Alltså, kocken är... Det är kul om det är någon sån som det var. Kommer ni ihåg det här Patrik Engdahl när han kom ut och skulle slå någon? Eller var någon som slog honom med en brödkavel? Och blev han kallad bagaren efter det. Ja, just det. Något sånt där man önskar att det var. Ja, bakom. Exakt. Ja. Ja, piskatten skriver du upp det. Jag skriver upp det, men jag vill ändå slå ett slag för kocken. Mm. Bara för att det var kul om kocken mötte snoppen i en senare kvartsfinal. Sen, den här fattar inte jag, men det kanske någon av er är smartare än mig. Gårda, Småland, Zamora. Gårda, Småland, Zamora. Ja, då är det ju en kille som bor i Gårda som är från Småland och som är en så här, en romantisk kille. Alltså han skärm, han är en, är det Zamora som är? Nej, Amora. Alltså han är en älskare liksom, han är en, Amora. Mm. Alla Smålands Amora. Ja, alla textningar har sagt att det är Zamora med Z liksom. Zamora. Ja, det vet jag inte ens vad det är. Mm. Mellanöstern. Zamora. Ja, men just det. Då har den förlorat. Mot. Smeole. Ja. Ja. Kommer inte att vara fancy. Vi har två matcher kvar. Då har vi Tjorven mot Tenhausen. Tenhausen, är det någon sån här är det någon psykologiterm eller något som Stockholmssyndrom, att det är någon Tenhausen-syndrom? Jag tror du ger dem för mycket cred, men ja, men eller är det en Die Hard-referens eller vad kommer det ifrån liksom? Är det liksom gran? Tenenbaum är ju gran. Nu är vi intellektuella här. Men liksom granhuset. Mm. Jag vinner. Mot, förlåt. Tjorven va? Ja. Arne Röjan. Jaha. Ja. Ja, men då är det då är det ju Tjorven. Ja, okej, okay, Tjorven. Tjorven. Om vi inte fattar skämtet så får det bli Tjorven, för det fattar vi i alla fall. Sen. Arne Röjan. Arne Röjan. Mot. Tjorven. Korven. Korven. Ska vi ta korven så blir korven och Tjorven. Ja. Arne Röjan kommer inte komma långt. Nej. Sant. Ja, det var alla. Jävlar. Ja, vi har ett jobb framför oss. Då ska vi tänka lite här. Vilka har vi första matchen, Emil? Jag tänkte en annan grej. Ja. För att det blir lite ojämnt, va? Mm. Ja, så småningom. Ja. Jag tror det kan bli 3 i finalen typ. Om man skulle kunna ta 3 i en grupp och få vidare en. 7 kan jag på tournament bracket bara. Ja. För då har vi... Nu har du 24 stycken. 24 delat med 3. Är det 8? Så får vi kvartsfinaler därefter. Mm. Ja, kör vi 3 race nu då? Ja, precis. Ja. Mm. Då har vi, vilka 3 har vi? Rock Olga. Vänta, jag kan spela dem när du säger. Okej, vilka har vi då? Rock Olga. Nervös. Tight produktion. Rock Olga. Rock Olga. Ja, mot 10-2. 10-2. Mot skinnet. Skinnet. Rock Olga 10-2 och skinnet. Ja. Rock Olga. Skinnet. Skinnet. Ja, då är den nästan klar. Nej, vi kan. Nej. Också bara Rock Olga alltså. Jag gillar den. Det här räknar vi inte med. Nej. Rossi. Är skinnet viktigt för er? Ja. Så lägger jag mig platt. Det blir roligare ju längre skinnet kommer. Det kan man inte riktigt säga om Rock Olga. Nej, det är sant. Vi tar skinnet. Ja, bra, bra argumenterat. Skinnet är vidare. Öland. Öland. Råttjägaren. Råttjägaren. Sonny Liston. Sonny Liston. Råttjägaren. Råttjägaren. Ja. Ja. Det var ord och inga visor där. Mm-hmm. Piss i huvudet. Piss i huvudet. Ja. Textilingenjören. Nej. Textilingenjören. Oh. Jöken. Jöken. Jag säger inte först. Jag tänker, baserat på vad vi trodde anledningen till varför han fick textilingenjören, så säger jag textilingenjören. Jag säger Jöken, för att jag i mitt huvud är det fortfarande liksom Jöken Hugar. A man has many faces. Jag säger piss i huvudet. Fy fan. Kunde ha sagt först. Ja, det sket sig för dig. Ja, det är ju mellan piss i huvudet och textilingenjören i alla fall. Jag trodde att piss i huvudet var solklar hos mig. Och sen hörde jag textilingenjören. Vilket är så jävla roligt. Lite underdog story över textilingenjören. Ja. Det är sånt här som händer när en bracket skapas bara. Ja, jag måste nog säga textilingenjören. Viktigt. En upset. Mm. Sen har vi Välpapp. Välpapp. Skuggan. Skuggan. Nöff-nöff. Nöff-nöff. Åh, vilken stark. Ja. Nöff-nöff i alla era, men Välpapp är typ det roligaste jag har hört. Jag säger också Välpapp. Välpapp, Skuggan och Nöff-nöff. Det är Nöff-nöff för mig. Välpapp. Mm. Sen har vi Trampa vatten. Snyggt. Snoppen. Snoppen. Gissa mitt jobb. Trampa vatten, snoppen. Och gissa mitt jobb. Ja, okej. Okay. Gissa mitt jobb. Gissa mitt jobb. Ja, gissa mitt jobb. Okay. Emil. Den är vacker. För sakens skull. Trampa vatten. Sen då? Tjuven i Bagdad. Tjuven i... Löfbergs Tjuven lila. I Bagdad. Tjuven i Bagdad. Löfbergs lila. Löfbergs lila. Och Pinchen. Pinchen. Tjuven i Bagdad. Ja. Ja. Tjuven i Bagdad. Det är så jävla mycket att stå i nu. Frukostklubben. Frukostklubben. Dansa med mig. Dansa med mig. Kocken. Kocken. Dansa med mig. Dansa med mig. Frukostklubben. Dansa med mig. Är det sista nu? Nej. Jo. Ja. Då har vi Smeole. Smeole. Tjorven. Tjorven. Och korven. Korven. Sämsta gruppen tror jag. Ja. Jag säger korven. Ja, jag säger också korven. Det är lite kul att bli kallad korven. Jag säger tjorven. Jag säger Smeole. Ja, då är det korven. Korven. Då är det kvartfinalen nu. Yes. Då är det... Du kan ju se själv. Nej, säger du. Men det känns dubbel... Det känns bara onödigt att jag säger det han säger. Lite... Skinnet. Skinnet. Råttjägaren. Råttjägaren. Och nu är det en mot en. Ja. Ja. Skinnet mot råttjägaren alltså. Jo. Jag har en klar. Vad säger du? Råttjägaren. Skinnet. Jag säger också skinnet. Jag säger också råttjägaren. Stensaxpåsen. Nu brann ju ni för skinnet förra. Ja, exakt. Vad hände? Och det blir brinner mer för. Ja, exakt. Det blir roligare ju längre det blir. Eller vad sa du? Ja. För 2 minuter sedan. Ja. Men råttjägaren är svår att klå. Ja. Jag kan ju bara döma varje match för liksom för sin. Ja. Ja. Råttjägaren. Råttjägaren. Skinnet. Råttjägaren. Snyggt. Sista, du får inte den åka nästa helt enkelt. Rock Olga hade slått alla de här. Gjort det ju obviously inte. För att jag la mig för att skinnet skulle gå vidare. Textilingenjören. Textilingenjören. Wellpapp. Wellpapp. Nej. Det måste vara Wellpapp. Mina två textilingenjörer för mig fortfarande. Wellpapp. Wellpapp. Nej! Det var mina två favoriter tror jag som är kvar. Den var jobbig, men well. Det är så jävla bra smeknamn. Mm. Vad kommer sen, Emil? Gissa mitt jobb. Gissa mitt jobb. Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad. Det är nog mina två favoriter. Ja, alltså jag älskar Gissa mitt jobb. Mm. Men Tjuven i Bagdad, jag tycker det är ett bättre smeknamn. Ja, det är en Tintin-bok liksom. Ja. Det är så jävla catchigt. Mm. Tjuven i Bagdad för mig. Gissa mitt jobb för mig. Tjuven i Bagdad. Då kör vi på Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad. Sen kommer Emil. Dansa med mig. Dansa med mig. Korven. Dansa med mig. Korven. Korven. Ja, dansa med mig. Dansa med mig. Korven. Det är det semifinal. Korven. Det är råttjägaren. Då är det, ja. Men jävla skit. Men den visar ju. Råttjägaren. Du har ju klippen så du bara kan klippa in det. Råttjägaren mot Wellpapp. Wellpapp. Och jag har Wellipapp. Ja, Wellipapp. Det här är mina två favoriter tror jag. Jag säger Wellpapp också. Så den är vidare. Ja. Men du hade röstat. Nej, jag, på. Jag kommer inte säga. Han behöver inte säga. I'll take this to my grave. Sen har vi då Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad mot Dansa med mig. Mm. Det är Tjuven i Bagdad. Det är ju det. Det är ju det. Tjuven i Bagdad. Dansa med mig. Bara för att ha det sagt. Mm. Då har vi kommit fram till final. Oj, oj, oj. I den här öknamns bracketen. Wellpapp. Mot Tjuven i Bagdad. Oh. Jag är mer nyfiken på Wellpapp. Jag måste veta. Jag är supernyfiken på Tjuven i Bagdad. Ja, precis. Det låter ju som en film. Mm. Men Wellpapp. Jag säger Tjuven i Bagdad. Jag säger Wellpapp. Är det en, ja, jag säger Wellpapp. Och jag säger Tjuven i Bagdad. Så det är en delad... Vi får singla om det, tror jag. Mm. Ja, vi kör med snusdosan. Topplock eller i bött? Topp. Det är för Wellpapp. Wellpapp är topp. Wellpapp. Tjuven i Bagdad. Tjuven i Bagdad vinner! Tjuven i Bagdad! Turnering! Ja, Sorry för att det kanske går att tajta till, men... Underbart. Ja. Ambitiöst med 48 deltagare. Det här borde vara en turnering, tänkte du. Ja. Satt här. Jag håller med. Jag har länge undrat vilket som var det bästa utav de smeknamnen. Ja. Nu vet jag. Och det är nästan som att man ska höra av sig till den där han som kommenterade på, om det nu är YouTube eller om det är på Instagram. Att, hälsa din morfar. Ja, att han vann bästa smeknamn. Mm. Tjuven i Bagdad. Tack för allt. Mm. Tack. Vill ni höra lite beef? Yes! Jo. Vill ni höra lite om... Beef me up. Beef daddy. Kendrick Lamar och Drakes aktuella beef de har med varandra. Passa berätta något om någonting som vi inte visste om. Äntligen så fick han ett segment som man håller i. Passa berätta något om någonting som vi inte visste om. Jag har helt missat fenomenet. Liksom. Ja. Varför är vi intresserade? För att de räknas som de två största inom hiphopen just nu, tror jag. Mm. Big och, three, nigga, ja. It's just big me, vad han sa. Damn. Det här var alltså på Metro Boomin och Futures album We Still Don't Trust You, som släpptes för någon månad sedan kanske. Mm. Bara. Så var Kendrick med på en låt och sa det Kristoffer just sa. Fuck the big three. It's just a big me. Motherfuck the big three. Nigga, it's just big me. Nigga, bum. Det kändes som att det var lite obefogat för att... för att... Pysarn. Förvirrad. För att de hade typ hyllat. Du kanske kommer till det, men det var väl... Alltså, tidigare än den Metro Boomin och Future-låten så var det väl att Drake och J. Cole hade släppt en låt där de kallar sig själva plus Kendrick The Big Three. Ja, exakt. Aha, att det, okay, var, det är vi tre som är de största. Ja. We the big three like we started to leave, but right now I feel like Muhammad Ali. Och då hade så här, Kendrick bara så här, vadå The Big Three? Ah. It's just big me. Nice. Exakt, så det var. Och hur fan låg det till nu då? Jag... Så jävla beta och bli upprörd över det. Det är som Linus Gamnis. Ja, ah, är den bilden jag är urklippt ur? Ja, men det är fan. J. Cole är Gamnis i det här gänget. Jaha, okej. Okay. För efter den här Metro Boomin-albumet då, så släpper J. Cole en... EP eller låt, jag tror det bara var en låt. Might Delete Later, eller det kanske var en EP, jag minns inte. Might Delete Later i alla fall, där han börjar svinga lite lätt samtidigt som han typ hyllar Kendrick. Alltså det är så jättekonstigt, han bara, det är mellanmjölk bara. Your first shit was classic, your last shit was tragic. Your second shit put niggas asleep but they gassed it. Your third shit was massive and that was your prime. I was trailing right behind and I just now hit mine. Släpper den, dagen efter går han ut med statement och bara, fan, jag är ledsen Kendrick. Jag menar ingenting som det jag sa. Åh oh, nej! Antingen gör det och stå för det, eller gör det inte. Exakt. Så. Jag kan dock säga vad jag tycker så här i efterhand. Att han kommer ut vinnande på grund av det. Absolut. Ja. Men där och då så hånades han öppet. Oh ja. Beta. Väldigt beta. Ja, och Drake svarar med en låt. Separat från J. Cole. Med en låt som heter Push Ups. Där han dissar alla som var med på Metro Boomins album då. Så det var Kendrick, det var Future, det var The Weeknd med mera, med mera. Han säger att The Weeknd bara gör musik för homosexuella. Cash blowing, able bread, I hear tricking. Shit we do for bitches, he doing for niggas. Yes. Tidsenlig referens. Ja, han säger Metro, shut your ass up and go make some drums. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. För det är det han gör. Han är en producent, Metro Boomin. Mm. Vi återkommer till det. Kom ihåg att han sa att håll dig till trummorna, du. Är det rappens go pick some cans? Ja, lite. Och så tar han upp Kendricks fru i den här låten. I be with some bodyguards like Whitney, top say drop your little midget ass, better fucking. Det har han gjort en gång tidigare mot en annan artist som heter Pusha T. Det slutade inte jättebra för Drake. Nej, det kanske också behövs lite kontext då. Ja. Jag vet, den har jag dålig koll på hur den börjar. Jag vet hur den slutar. Ja, jag det kanske är det viktiga är hur den slutar. Ja. Drake tog upp Pusha T's fru i alla fall i en diss mot honom. Och Pusha T svarade med en av de mest legendariska dissarna som någonsin gjorts. Vad fan är det för fågel? Förlåt. fel podd, förlåt. Sidospåret. Det är ett bra smeknamn. Ja, Pusha T släpper låten The Story of Adidon. Cover art, Drake i blackface. Är det en bild? Liksom? En bild. Från när Drake var skådis så skulle han göra något så här... Han är väl lite så här half and half. Ja, han är väl inte riktigt... mixad. Mm. Är han. Och har väldigt mycket komplex för att han är... Han claimar båda. Ja, det känns som att han har tagit lite... Vad är det? Melanin? Melatonin? Ja. Vad är det man tar för att... Melanin. Det känns som att han har sprutit in lite sånt det senaste. För han är... Ja, det går åt det hållet i alla fall. Mm. Och den här låten handlar då om The Story of Adonis. Låten är The Story of Adidon. Men han outar att Drake har fått barn med en porrstjärna. Så han har en son som ingen vet om. Som heter Adonis. Som han har planerat att annonsa på en, med ett samarbete med Adidas. Och de kallar det här samarbetet Adidon. Så Adidas och Adonis. Så han outar liksom hela hans privatliv. Och förstör den här överraskningen. Så han kostar honom några miljoner. Där Sophie också. Knows better. Ask your baby mama. Cleaned her up for IG. But the stench is on her. Ja, a baby's involved. It's deeper than rap. We're talking character. Let me keep with the facts. You're hiding a child. Let the boy come home. Deadbeat motherfucker playing border patrol. Ooh, Adonis is your son and he deserves more than a Adidas press run. No, that's real. Love that baby, respect that girl. Forget she's a porn star. Let her be your world. Så han, han var ju tvungen att ha en presskonferens. Exakt, så han kunde inte ens svara med låt. Han var tvungen att gå ut och hålla presskonferens och förklara vad fan han har beef avslutat. Jag har blivit besegrad. Ja. Men han har inte lärt sig någonting i alla fall. Det kom en låt efteråt. Det gjorde det, men det var faktiskt Drake som släppte en till låt efter den här push-ups. Ja, i Kendrick-beefen. Vi är tillbaka i Kendrick-beefen nu. Ja, nu är vi tillbaka i Kendrick-beefen. För vem hade sonen? Det är Drake. Ja, precis. Ja. Så han förlorade ju mot Pusha T där. Ja, just det. Så nu är det nästa beef. Ja, ja. Så Drake har gjort push-ups. Den dissar alla på We Still Don't Trust You-albumet. Släpper en till låt. Där han har, med hjälp av AI ändå. Yes. AI ändå. Förvrängt sin röst. Så att han först dissar Kendrick som Tupac. They told me the spirit of Michael Belly is alive. And the nigga under 5'5", so it's gotta be you. Sen som Snoop Dogg. I know you never been to jail or was jumpsuits and shower shoes. Never shot nobody, never stabbed nobody. Never did nothing violent and no one. It's the homies that empower you. Och sen som sig själv. The first one really only took me an hour or two. The next one is really about to bring out the coward in you. Vilket är liksom, det är två där, vad säger man, västkustlegenderna. Kendrick är västkusten i USA. Så det landar inte bra. Nej. Liksom det här är smutsigt på riktigt. Speciellt Tupac eftersom han är död och inte, han hade aldrig liksom stått på Drakes sida i detta. Övertrampet. Ja. Men det är samma där, dagen efter så kommer det Tupac. Jag vet inte vad estate heter på svenska, men de som har hand om hans... Dödsbo. Ja, Tupacs dödsbo kommer att få Drake att ta bort låten. För att han har inte frågat om tillåtelse. Fukten. Så, nu vaknar Kendrick till då. Nu gick det fan för långt där. Så han släpper låten Euphoria. Som svarar och han säger att han är Drakes största hatare. En legendarisk hatare av Drake. Och att han bara hatar allt med han. I hate the way that you walk, the way that you talk, the way that you dress. Now let me say I'm the biggest hater. I hate the way that you walk, the way that you talk. I hate the way that you dress. I hate the way that you sneak this. If I catch flight, it's gonna be direct. We hate the bitches you fuck, cause they confuse themselves with real women. Then notice I said we, it's not just me. I'm what the culture feeling. Att han hatar liksom hur han säger saker, hur han beter sig. Allt bara. Att han inte vet någonting om hur det är att uppfostra sin son. Och att han har opererat till sig ett sexpack. Är det den han säger? Pusha T! Exakt. Oh my, here is the beef. Yeah, fuck all that pushing P. Let me see you Pusha T! Och avsluta låten med att ingen vill att Drake säger N-ordet längre. Vilket det är väldigt, det är dålig, så här, dålig produktion och sånt på grejerna han släpper. Men han gör liksom allting själv i stund. Eller vad man ska säga. Ja, det känns som man bara, okej. Okay, här behövs det en diss. Ja, här är mitt svar. Liksom. Ja, exakt. Bara gör det direkt. We don't wanna hear you say nigga no more. Han gör väldigt catchy allting. Mm. Så det sätter sig hos folk. De här grejerna. Ja, och han är då supersvart eller, och liksom kan bestämma över sånt. Ja. Ja. Kan bestämma över sånt. Ja. Han är med i rådet. Ja. Mm. Negrernas härskare. Ja. Och på deras planet. Den biten kommer inte dö på hela avsnittet. Nej. Det är för kul. Kendrick släpper en till diss som är lika som Drake gjorde innan. Ja. Släpp två låtar. Det kommer Drake eller Kendrick och släpper två låtar också. Ja. 616 in LA där han berättar om att Drakes bolag, vad ska vi kalla det? OVO, hans crew liksom. Mm. Skivbolag eller vad är det? Vad är OVO, Erik? Ja, det är ett produktionsgäng typ. Ja. Så det kan vara kläder och allt möjligt tror jag. Alltså hans bolag liksom. Ja. Han säger att hela OVO består av folk som antingen är dömda sexbrottslingar eller folk som bara vill att Drake ska misslyckas och att de i själva verket jobbar för Kendrick. Mm. Are you finally ready to play? Have you ever, let's see, have you ever thought that OVO is working for me? Fake bully, I hate bullies, you must be a terrible person. Mm. Sår han det fröet där? Oh, nej. Beta och börja sparka folk nu. Ja. Så, Drake. Han måste svara nu. Han måste svara hårt. Mm. Han släpper låten Family Matters. Mm. Med en tillhörande musikvideo. Där han har fått tag på minivänen som Kendrick har på covern från sitt debutalbum. Där han tar den här vänen till en bilskrot och krossar skiten. So much symbolism. Ja, rätt. Det var nog det bästa låten Drake gjorde i den här beefen i alla fall. Maybe in this song you shouldn't start by saying nigga, I said it, I know that you mad, I've emptied the clip over friendly jabs, you mentioned my seed, now deal with his dad, I gotta go bad, I gotta go bad. Glömde snabbt. Ja, är det i den han säger något om Kendricks fru? Eller vad han gör med? Ja, han säger att, vad är han då? Dave Free. Det är typ Kendricks bollplank när det kommer till musik. Eller bollplanket. Och nära vän. Liksom. Som han också kallar. Mm. Han säger att... Just skriver. Att Dave Free har knullat Whitney, som är Kendricks fru då. Ja, just det. Så det var. Och att de har fått ett barn tillsammans. I heard that one of little kids might be Dave Free. Det är hela hans. Men säger han inte också att Kendrick slår sin fru? Inte en grej. Det gör han också. Han frågar, är det okej att du slår din fru bara för att hon är större än dig? When you put your hands on your girl, is it self-defense 'cause she bigger than you? Kendrick är rätt kort. Mm. Så. Alltså, har du slutat slå din fru? Så kan han inte svara rätt på det. Men ja, 10 minuter efter att Drake har släppt Family Matters. Tio minuter? Ja, det är seriöst 10 minuter. Så släpper Kendrick Meet the Grahams i alla fall. Där det är en bild på lite medicin och sånt som är utskrivna till och Drake. Och Sempic, om ni vet vad det är. Tjockismedicin. Mm. Mm. Ja, hans recept liksom, med hans namn på. Mm. Det är någon som har tagit det alltså och skickat till Kendrick. Mm. Okay. Ja. Och han börjar den här dissen genom att tala till Adonis, Drakes son alltså. Han tilltalar honom i låten och berättar om hur ledsen han är att hans pappa är en så värdelös människa. Mm. Och att han inte finns i hans liv och så vidare. Dear Adonis, I'm sorry that that man is your father, let me be honest. It takes a man to be a man, your dad is not responsive. I look at him and wish your grandpa would have wore a condom. Sen pratar han till Drakes mamma Sandra. Om hur ledsen han är över hur hennes son behandlar kvinnor. Och att Drake borde dö. Säger han. Sandra, sit down. What I'm about to say is heavy. Now listen. Your son's a sick man with sick thoughts. I think niggas like him should die. Him and Weinstein should get fucked up in a cell for the rest they life. Sen så säger han återigen att alla borde hålla sina döttrar borta från det här OVO. Mm. Det här bolaget eller vad vi kallar det. För att det pågår väldigt skumma saker där och att polisen snart kommer raida stället. Och sen pratar han till Drakes dotter. Som ingen visste som fanns. Som ingen visste fanns heller. Mm-hmm. Och med ledsen är över att hennes pappa inte finns i hennes liv. Ja. He did it again. Så det, då blir ju det narrativet att fan, han har gjort samma sak igen. Den här dumma, dumma Drake. Ja. Och hon skulle väl vara äldre än Adonis. Ja, 11 år tror jag han säger att hon är. I tell you who your father is, just play this song when it rains. Yes, he's a hitmaker, songwriter, superstar, right? And a fucking deadbeat that should never say more life. Meet the Grams. Och till sist så pratar han direkt till Drake då. Om hur han borde ta hand om sina pillerproblem, sin kvinnosyn, sitt ego, sin självbild, sina barn och så vidare och så vidare. You got gambling problems, drinking problems, pill popping and spending problems, bad with money, whorehouse, soliciting women problems. Therapy's a lovely start, but I suggest some ayahuasca, strip the ego from the bottom. Och Drake tycker inte att det här förtjänar något svar i låtform, utan han lägger ut en Instagram story bara. Han skriver: "Åh nej, kan någon snälla returnera min förlorade dotter", typ. Mm, hon finns inte. Liksom. Hon finns inte. Vadå? Menar han att hon inte finns på riktigt? Mm. Att det är påhittat? Ja, exakt. Ja. Men han gör liksom en Instagram story, så han liksom går inte ut och förnekar det sådär i någon låt eller någonting direkt. Så det, den storyn håller ju i sig såhär, tills han svarar igen. Mm. Det är ingen som sitter och kollar vad han håller på med. Men Kendrick, han bara fortsätter, han är en jävla maskin här. Så han släpper en till låt, Day Not Like Us, tillsammans med DJ Mustard. Jag var tvungen att ta med det bara för att det är Up in this bitch. Mustard on the beat, ho. Har man hört några gånger. GTA. Vi behöver nästan någon turnering om DJ tags, tror jag. Får vi läsa. Okej, cover art till Day Not Like Us är Drakes hus med, jag tror det är 20 typ så här sex offender ikoner på. Som en Google Maps bild. Ja. Men sådana, jag antar att de har något sånt i USA, man kan kolla om ett område man flyttar till, att aj, här bor det någon skum jävel. Värt att nämna redan nu då kanske att en av Drakes security blev skjuten där 2 dagar efter att den här dissen släpps. Ja. Och återigen, han bara double down på det här att ni är fan pedofil. Probably struck a chord and it was probably a minor. Certified lover boy, certified pedophile. Exakt. Certified lover boy, certified pedophiles. Den, jag har inte hört alla, för jag vill inte om du skulle berätta om den här, men av dem jag har hört så är den här min favorit. Ja, den är bäst skulle jag säga. Den är ju så här, bara för att den är väldigt upbeat, och det roliga med den är ju att den har blivit så jävla stor, den här låten. Och att det är en låt som kallar Drake för pedofil. Och alla bara så dansar till den. Jag spelar alla radion. Och probably A minor. Och det, han säger i låten att om det krävs så har jag 5 låtar till. Bara, de är redo. Mm. Bara, kom då. Liksom, din lilla. Men jag tror det värsta för Drake är att den här låten slår alla hans streamingrekord som han har haft tidigare. Det är liksom, det har varit en stor grej och det han har tryckt på i all musik han har gjort nästan. Mm. När han räknar in sig i den här Big Three och det är att bara kolla mina siffror liksom. Mm. Och nu kommer Kendrick och tar det. Det sista ja, han har, tar Kendrick med en diss där han kallar honom pedofil. Ja, liksom, ja, det är svårt att gå vidare. Ja. Drake försöker svara med The Heart Part 6, vilket han snor från Kendrick. Han släpper alltid, innan han släpper album släpper han en låt som heter The Heart, så har han Part 1, 2, 3, 4, 5. Nu tar Drake Part 6 då, och ska försvara sig mot de här anklagelserna. Men han låter väldigt besegrad på han har liksom inte, han har ingen energi. Flow. Nej, han bara, han låter nedslagen bara. Och han försvarar sig med: om jag är pedofil, varför är jag inte i fängelse då? If I was fucking young girls, I promise I'd have been arrested. Vilket jag tror är något som alla pedofiler har sagt någon gång i sitt liv. Ja, precis. Åh nej! Ja. Och börjar själv nämna den tjejen som han är mest pedofilanklagad för. Ja. Millie Bobby Brown, heter hon va? Och som är 11 i Stranger Things. Just det. Skrev han med under typ säsong 2. Groomade henne lite. Det beror ju på vart man Han frågade frågan om hur det gick med killar och sånt där. Gav henne lite tips. Ah. Ja, det är så här bara. Han är inte okej alltså. Nej. Det var ganska skönt att någon satte dit honom rejält på detta. Han har också det mest corny ass flowet när han ska så här replikera Kendricks A minor skämt när han drar så här, ja, men andra ackord fast som betyder andra saker you också. B sharp typ, ja. Bla bla bla. Han försöker liksom spela vidare på skämtet som Kendrick gjorde en grej om. Vi klipper in det här för det är corny AF. You mentioned A minor but niggas got a B sharp and tell the fans who was it. You thought you left D flat D major. Ja, han säger även att han har planterat all information som Kendrick har fått liksom att det här med dottern och det här med bilden på medicinen och sånt han hade. Det var bara 4D schack. Från det är så jävla dumt där. Ja. Vad har han att tjäna på det? Nej, jag vet inte. Vad ska du kalla mig för? Ja. Precis, för även om det var planterat så folk verkar ju inte bry sig vid om det faktade inte utan de bryr sig bara om liksom, impacten och så här, hur hårt han blir dissad. Ja. Och där förlorar han ju uppenbarligen. Ja. Ja. Exakt, då får han ju komma med något annat falsk narrativ som bara... Ja, raise the stakes. Mm. Exakt. Och där har Kendrick slutat svara. Där är vi just nu typ. Oh, perfekt ställe att sluta på också. Slå hans rekord. Ja. Och bara bow out. Liksom. Låter det ligga lite. Om han är desperat nog så kommer han med en till och då har jag fem till på lager. Och då kommer Drake liksom göra något förbjudet igen och dissa familj eller någonting och så blir det så får han fem låtar i ansiktet. Ja. Det är också jävla the art of war av Kendrick och bara så här, den här tog inte, kommer han igen då jävlar. Då har du honom. Ja. Men Drake la ut också på Instagram stories att typ war over, summer vibes coming up. Så han är också besegrad. Väldigt besegrad. Sen händer det lite grejer runt om också. Det är ju den här tjejen. Det har så här kommit upp en gammal video när Drake har en 17-årig tjej på scenen och hon säger att hon är 17 och han säger varför känns det så rätt då? Och typ kysser henne. Det är så här massa... Dåligt. Ja, det är mycket som kommer till ytan nu. I kontext och ur kontext. Ja. Någon snubbe på Twitter som heter Ebony Prince 2K24 dyker upp. Oh, nya Coney fan. Ja. Han har blivit kallad, han kallas Twitter Riddler nu det senaste för att han har sina 15 minuter och han tar vara på det. Han säger sig ha... Niggler. Han lägger ut att det är han som har de här medicinen och den här bilden som han tar. Han gör en video. Han är the rat liksom. Mm. Och så skriver han så här: ja, Drake, du kommer inte ihåg mig men jag kommer tillbaka som din värsta mardröm. Ja, bara håller på. Ja. Så där. Han säger sig ha allt bevis och mer. Och att han säljer det är högst bjudande. Mm-hmm. Så folk försöker kontakta honom. Lakers fankonto tror jag är de som är närmast att få tag i det. Ja. För de börjar be om så här, kan du visa att du har någon screenshot eller liksom ge mig någonting. Är det här nu? Ja. Och då skickar han en bild på en, vad är han är reporter typ, men det är en typ sydamerikansk dvärg i rullstol. Som ser ut att ha ett blå öga. Så då blir plötsligt historien om att Drake har misshandlat en dvärg i rullstol. Det är en seg månad. Ja, ja verkligen. Men han har liksom inte släppt någonting än, för han försöker få så mycket pengar för det som möjligt. Så jag tror det senaste han skrev var att i oktober så bring your money bags, då är den stora aktionen. Jag vet inte varför ska vänta. Det är för sent. Ja, det är för sent. Liksom. Ta vara på det nu istället. Så vi får se vad som händer där. Men han säger sig ha någon övervakningsvideo. Det verkar som att han jobbar på något hotell som Drake har bott på ofta. Så han har fått tag i det. DJ Academics är en annan snubbe som jag vet inte ens vad han har gjort. Han är streamer nu. Han är den som är mest han når ut de flest i hiphopvärlden kanske. Och han har alltid varit på Drakes sida. Han blir anklagad för en eller åtal. Han är kallad till förhör tror jag nu om en våldtäkt som ska ha skett hemma hos honom. Hemma hos Drake? Nej, hemma hos DJ Academics. Okay. där det är två pers som ingen vet vilka det är, men man hör en kvinna skrika i bakgrunden och sen säger han nej nej, they are just running a train on her. Och sånt där. Ja, så de, ja. Oh, yeah. Så, och hon skriker samtidigt. Så ja, roligt. Men lite soligare grejer då. Metro Boomin, om ni kommer ihåg vad Drake sa till honom innan. Metro, shut your whole ass up and make some drums, nigga. Det är klart som fan Metro Boomin går och make some drums. Han gör ett beat som han döper till BBL Drizzy. Alltså Brazilian Buttlift Drake kan vi väl översätta det till. Där han har fått någon så här gammal soul-dänga att sjunga BBL Drizzy. Mm. Och gör det här gratis och publikt för alla som vill använda det. Metro Boomin är liksom en av toppnamnen inom hiphopen. Så han får alla så här Soundcloud-rappare och sånt. Och sampla, eller bara köra liksom. Ja. Så alla de här dåliga rapparna börjar också dissa Drake på sina egna. Och han mobiliserar svärmen liksom. Exakt. Oh, jävlar vad smart. Crowd control. Mm. Ja. Ja. Så det här BBL Drizzy kallas världens första distrumental. Vilket är jävligt bra. Masego hoppar på den och gör en sax-diss. Han lägger lite sax på den. Tim Henson från Polyphia, gitarristen, går in och lägger en gitarrdiss över samma. Like and subscribe. Ja. Och det jag haft mest lycka över kanske är att alla gamla YouTube, vad kallar man dem? Reaktörer. Ja, precis. React channels. Ja, har återuppstått från graven och bara börjat reagera. Lätta pengar och kanske in här. Så då har man nog tjänat bra under de här veckorna som har varit. Ja, men jag och Basse i Oslo kollade på en kille, Basse visade mig rättare sagt. En som heter Big Quint. Och han, har jag förstått då, känd för att ha sönder sin stol när han lyssnar på ett album. För att han tycker det är så jävla bra. Ja, och det är just Kendrick som är hans favorit då. Ja. Och så sen så har han legat lågt under Kendricks två senaste album. Mm. Inte gjort några reacts. Och så nu kom den här dissen. Mm. Och så bara är han tillbaka. Mm. You denounced the child immediately, but what about them allegations? What about them allegations, nigga? What about them pedo allegations, nigga? Det är vackert. Ja. Ja, men det är väl det vi är nu. Så det var historien. Sådan är det långrandigt. Men det var mycket info. Som... Jag tror det kommer ligga bra i liksom historien sen när vi nästa avsnitt bara Drake är död. Ja, exakt. Eller när man lyssnar om 5 år och bara just det. Den beefen. Drake-beefen. Fast det är nästan så stort så man kommer inte glömma det. Ja, vi får se. Jag tror vi kommer gå super vidare. Ja, men det är just det här. Okej, sista jag nämner om det är ju att Simon Molo och jag pratat, som är typ största Drake-fantasten. Ja, han vägrar ju erkänna defeat också. Det är så. Ja, de klarar ju inte av att göra det. Nej. De som är super Drizzy-fans. Mm. Men senast jag pratade med honom och bara såhär, okej, nu är ni nere för räkning. Så var han ändå, man såg hur uppgiven han var. Så det är kul. Mm. Sen så, med allt sagt, Drakes gamla grejer lyssnar jag jättemycket på. Jaja. Svinbra, men han är smoked. Musiken blir inte sämre för det. Nej, exakt. Det är det som är så gött med att vara på utsidan av detta. Jag behöver inte skjuta någon av Drakes livvakter. Du känner inte att du måste det. Skotten i Toronto. För långt. Nej, den hade, nej. Jo, den hade fått möta tjuven i Bagdad. Den hade åkt ut mot korven. Den hade faktiskt gjort det. D3VK is filmed on location with the men and women of Pod Enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Yes, yes. Kings, how do you just be the mate? Kings, how do you just be the mate? Kings, jag kan säga så här, jag hade ett uppdrag. Mm. Aha. Domen. domen. Och hämta ut domen på Hugo. Ja, just det. Just det. Det var den grejen. Ja, men lite som beefen. Vi kanske har gått vidare. Nej. You tell me. Ja, för den är tydligen preskriberad, så domstolarna har väl gått vidare antar jag. För okay. Jag får inte ut den. Jag har frågat både Värmland och Västra Götalands tingsrätt. Ingen har den. Nej. Mm-hmm. Ingen har något på Hugo. Mm-hmm. Det har aldrig hänt. Han är rentvåd. Ja. Sökte du liksom som en Outlook-sökning, typ så här Hugo plus Renjel plus Rivas? Nej, personnummer med fyra sista siffror. Okej. Så ja, den var svår att få tag på. Mm. Men jag kompenserade lite. Mm. När tänkte du på Mickis senast? Jag lyssnade igenom ett gammalt avsnitt när jag följde med Kim Engberg dit någon gång. När jag gick vilse i hennes nedskitna hus. Ja. Så det var väl senast. Men helst aldrig. Nej, men kan vi inte tänka på henne lite nu då? För det är nämligen så här att hon har ju ett par domar på sig, eller ett par anmälningar. Oj. På sig. Hur fick du upp det här i ditt... Eller hur tänkte du? Hur tänkte du? Men det låter så mycket mer patetiskt om jag säger. Så... Låter vara ett mysterium. Ja, mysteriet. Jag tror i alla fall senast jag tänkte på henne var i relation med bajs i hus. Exakt. Mm. Det är ju där hon liksom har stannat för mig. Mm. Efter det så tog hon en... Vi fick lite karaktärsutveckling. Mm. Det blev svårt att betala räkningar. Ja, nej, jag är inte chockerad. Nej, precis. Ska man ha ett sånt fint hus? Ja, 2015. Dagens nya ord. Tredskodom. Mm-hmm. Tredskodom. Det är då när man inte kan betala sin hyra, antar jag. Mm-hmm. Michaela Lindell. Anmäld av HSB Fastigheter Dalsland. 20 000 tar de henne till rätten för. Mm. Hon beordras att betala det såklart. En betalningsplan sätter de upp. Det var 2015. 2017. Michaela Lindell bor på livets hårda skola. Ja, det gör hon. Åsgatan 1A, som jag antar då ägs eller hyrs ut av Ulf Hansson i Karlstad. För han stämmer henne på pengar. Hon blir skyldig. Det står inte riktigt hur mycket pengar det blir av den anledningen, men hon har inte betalat sin hyra även där då, på Rådgatan eller vad sa jag? I alla fall, det var 2017. Nu ligger vi lågt i tre år. 2020. Säffle kommun. Åh nej. Det är ju 1-10 odds att inte hon skulle kunna betala. Där hade du inte vunnit några pengar. Nej. Det är så här, by Leverkusen odds. Rätt resultat hade du behövt ha i liksom skyldig hyran. Ja, skyldig C. Återbetalning. Ja, men Säffle kommun stämmer henne. Inga summor, men hon har då bott någonstans i Säffle. Inte kunnat betala. Mm. Tredje gången gilt alltså. Nils Sandelius har hos Kronofogdemyndigheten ansökt om betalningsföreläggande mot Michaela Lindell. Hon blir stämd på mer pengar. Never ending story. Så vi har alltså 1, 2, 3, 4 stycken betalningsförelägganden från olika bolag eller kommuner. Mm. 2023 tänker man så här, vad har hon nu hittat på? Sökande. Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd. Anordnande av förvaltarskap och förordnande av förvaltare. Det är alltså typ god man läge. Mm. Men twisten är, det här handlar inte om Michaela Lindell. Mm-hmm. Hon ska vara den goda mannen. Nej, nej, nej. Det är samma som Henke Pettersson, att hon behöver pengarna här. Hon ska ta någon annans. Du anar inte hur rätt det är. En ansökan om anordnande av förvaltarskap med omfattningen bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person för Inga Nilsson inkom till tingsrätten. Sörja. I ansökan föreslogs att Hanel Kunov skulle förordnas till förvaltare. Så då är det så här. Det är Mickis typ mormor som är gammal och dement. Mm. Ja. Som har väldigt få pengar. Nu har de tagit det till rätten att vi behöver ett förmyndarskap på den här jäveln för att hon liksom, hon läcker pengar. Mm. Släng in Mickis där också. Mm. Så Mickis har egentligen förekommit, dels så står det att hon har förekommit som så här, hon går i god för att mormor behöver hjälp liksom. Mm. Men sen så är det också så här, Överförmyndaren har som grund för ansökan om förvaltarskap för Inga Nilsson anfört i huvudsak följande. Inga Nilssons angelägenheter har skötts om av hennes anhöriga i olika omgångar. Det finns påståenden om att Inga Nilssons pengar inte kommer henne till godo och det finns olika uppfattningar bland de anhöriga om vem som har varit ansvarig för eventuella oegentligheter. Efter en översyn av Inga Nilssons ekonomi verkar det som att Inga Nilsson har fått stå för andra personers omkostnader. Genom granskning av hennes kontoutdrag framkommer transaktionstexter såsom laddning, laddningssig, lån till mat, lån till torsdag, medicin och sig. Mörkt! Fy fan, vilket beteende. Efter texterna som lån till mat, lån till torsdag finns inga motsvarande återbetalningar. Nej såklart. Så, inte det lånet, Mickis. Så jävla, det är så mörkt att veta att Mickis nu rånar sin mormor för att köpa sig. Dementa mormor. Ja, för att köpa sig. Alltså, om ni trodde att ni visste hur mörkt hennes liv och hur insignificant hon är, så är det värre. Mm. Förlåt att jag drar ner stämningen här, men jag ville bara liksom, ibland, om ni vaknar någon gång mitt i natten och tänker sig, vad hände egentligen med Mickis? Ja. Precis det ni trodde. Gick det kanske bra för Mickis? Eller när jag är i min såhär, vinterdepression, bara så här, vad gör jag med mitt liv? Går det ens bra för mig? Ja. Och så kan jag tänka på när Mickis fan dunderånade sin dementa mormor och bara somna om. Ja, exakt. Jävla vad gött. Ja. Det finns en speciell plats i helvetet för sådana som händer. Mm. Det gör verkligen det. Oh, sen vet jag inte. Det var bara kul för jag råkade se att Dreten Gyrud förekom på Lexbase. Okay. Men jag vet inte, hur väl känner du Gyrud? Nej, inte väl. Kan du skratta åt hans misär? Absolut. För det blir rätt mörkt. Mm. Oh. Jag har inget sånt. Okay, jag vill inte, public shortenation. Ja, men jag vill liksom inte in och spotta på dina barndomsvänner och sånt där. Ja, det känns ändå lite väl oheligt. Men Johan Gyrud ansökte. Det är ditt nick. Jag vet, det var därför jag ville veta vad han gör med mitt namn. Det är mitt namn nu. Exakt. Look at me. Exakt. Han ansökte den 21 februari 2018 om skuldsanering. Mm. I sin ansökan angav han bland annat att han blev arbetslös under hösten 2017 och att han började ta lån för att kunna betala av andra lån samt att han har en diagnos som försvårar hans vardag. Dum i huvudet. Pengabrist. Dreten. Han kan inte till följd av sina diagnoser ADHD och autism bedöma konsekvenserna av sina handlingar. Avslås. Aj. Denied. Oh. Han försökte men det gick inte. Nej. Den gubben går inte. ADHD kanske, men autism har han inte. Nej, precis. Varför är du skyldig pengar? Autism. Och sen den ansökan var, vad sa jag, 2017, 18 eller? Ja, precis. 2019 tilltalad Johan Emanuel Mikael Gyrud. Johan Gyrud ska betala skadestånd till Åmåls baptistförsamling med 6466 kronor. Snodde han från kollekten. Johan Gyrud har tagit sönder en inglasad anslagstavla så att det blev skador. Det hände natten till den 15 mars. Så han var bara full och gick hem och dunkade sönder baptist. När var det här, sa du? 2019. 15 mars 2019. Alltså han var 27 eller vad? Han är så ringen, eller? Han är som Donald. Ja. Ett år yngre. Mm. Då gick han och slog sönder anslagstavlan på baptistkyrkan i Åmål. Ja, fan, vilken jävla nolla. Det är hans record. Så det var lite VT-krimskrams till er, mina vänner. Härligt. När Hugo inte fanns. Mm. Ja. Men myset. Alltså, vilka brott skulle ni vilja vara med i Lexbase för att ha begått själva? Ekobrottslighet. Ja, faktiskt. Det är faktiskt bara credit nästan. Men så här, jag är superdömd för att ha förskingrat pengar. Mm. Jag fick sitta ett år. Men de som vet, de som känner mig, de som har pratat med mig vet att jag har gömt undan majoriteten i Caymanöarna. Så det är bara en fråga om när jag kommer ut så drar vi. När kommer liksom din Jordan Belfort exakt. Film? Ja, men jag har inte gjort någon illa mer än att jag liksom förskingrat lite pengar. Mm. Fråga mig. Vad skulle mordbrand. Du... Arsonisten. Det brinner i knuten. Allt är så långa nu för dina mina. V-kubben. Gnistan. Oh! Jag gillar gnistan. Trallen. Han i Åmål så brände du. Ja, exakt. Så blev jag kallad trallen efter det. Varför? Eller, det var väldigt... Det låg så nära till hans. Har du tänkt något specifikt mål som du ska bränna liksom? Jaha. Eller bara du gillar bara eld liksom? Ja, vem gillar inte eld? Pekar inte på ditt eget hus. Det är faktiskt... Han har sagt det en gång att han ska bränna ner det då. Båda ska inte vi tända grillen förresten? Ja. Grillen. Oh. Ja, grillen. Grillen, ja. Eller Weber, vad kallas det? Basta då? Jag vet inte. Du känns ändå typ som du har 12 fortkörningar i dig på landsvägen i Fängefors. Han har en Lexbase på det. Ja, men jag kan den kurvan. Säger du kört ihjäl någon? Säger, nej. Bara superfort. Och så en ny fartkamera som har tagit dig varje. Och du bara, mellan, jag har kört den mellan kurvan. Mellan Fängefors och Gästerskogen och satt upp en jävla fartkamera. Jag har kört den kurvan sedan jag var 15. Jag menar 18. Och jag kan den. Ja. Oh. Kan man bli dömd för att, eller, jo, det är klart man kan bygga. Man bara bygger på någon annans mark. Ja, bygglovsbrott. Ja, absolut. Den hade jag tagit. Byggde en bastu. Ja. Ja, det var så här bastubyggsbalken. Bastubyggsbalken. Eller tjuvfiske. Oh. Du tog en så jävla värdefull fisk. Och jag så snittade den där på sängen. I ärran. Forellen. Erik då? Alltså, om det är ett brott och gilla fötter för mycket, så här är fan händerna alltså. Här är händerna? Lås in mig. Ja. Kul ju. Ja. That's a limbic joke in your door. Ja, extremity joke. Om det är ett brott och gilla fötter, så här är händerna. Kan inte döma den här killen. Nej. Autism och ADHD. Oh. Avslås. Verkligen ready. Shawshank bara denied. Ja. Men jag tror inte det är ett brott. Så jag vet, nej. Det tror jag verkligen inte det. Nej. Beror egentligen på hur mycket man gillar fötter. Ja, om man har dem avhuggna i kylskåpet så är det ett problem. Absolut. Precis. Då är det inte själva fötterna som är problemet, skulle jag säga. Men det är ägarna till dem. Ja, så det är det då. Allt de skriver, allt de likar, allt de lägger upp. Det är så dumt, det är the worst take book. Jag har en liten worst take till dig. Nice. Och då är det, på tal om miserabla liv, Hästnäs. Den första tror jag faktiskt vi har gått igenom innan. Mm. Men den ska absolut vara med i worst take. Mm. Och den statusen lyder: jag har bra nyheter och dåliga nyheter. De bra nyheterna är att jag har toalettpapper. De dåliga nyheterna är att min säng gick sönder. Hänger de ihop? Eller? Ja, hur hänger de ihop i sådana fall? Hur hårt dretar ner sig i sängen? Och de här två, det är två stycken som hör ihop nu då. 29 mars. Skaffade nya skor för 260 kronor. De tidigare skorna var typ så trasiga så det hade gått sönder efter bara en dag till typ. 9 april. Har haft de nya skorna i knappt en vecka bara. Och det börjar redan gå sönder. Köp för dyrare än 260 spänn. Ja, precis. En kväll låg Catwoman i sin säng naken och hade sig en stund. Helt plötsligt flög Superman in snabbt som en blixt, knullade henne och försvann. Catwoman frågade: vad var det? Då svarade den osynliga mannen: jag vet inte, men det gjorde jävligt ont i röven. Okarakteristiskt med hästnäs. En dansboken vits. Ja, precis. Ja. Jag menar Martin Timmellig vits. Ja. Alltså, jag är helt förtvivlad över hur snälla människor kan vara ibland. Min granne skrev på några Facebook-sidor att jag behövde nya kläder om någon hade något gammalt som de inte använde. För allt jag hade var antingen för små eller trasiga. Helt plötsligt så spenderar en av medlemmarna runt 1000 kronor eller mer på att handla kläder åt mig online. även ett par nya skor. Helt igen. De här har nu pantsatt och köpt chips för. Ja. Helt underbart hur en människa bara kan slänga ut pengar sådär på en främling de aldrig har träffat. Inte bara det. Hon kom också hem till mig och grannen med två matkassar som hon också hade handlat till mig för att jag hade så dåligt med pengar. Mm. Ibland upplever man helt enkelt den fina sidan av världen. Tack till denna människa. Ja, och som du och jag sa, om hon bara visste varför han inte kan köpa de här sakerna själv. Mm. Och det kanske då är ett, också ett tecken på vad som blev med den här matkassen. Jag kan inte göra pannkakor, märker jag. Det är som en gulbrun sörja. Vad gör du? Ja, det finns ett koncept för hur en pannkaka ska läggas ut i en stekpanna. Och det är inte så där. Det går ju typ inte ens att göra sådär med ägg om man inte gör scrambled eggs, så då blir det ju gott. Men det där såg ju bara vidrigt ut. Jag fattar inte vad han har alltså maxat värmen eller sådär. Utan någonting i. Ja, han har ju inte haft det. Han har glömt något. Han har inte haft i sig smör eller olja eller sådär. Han har inte smort kråset så att säga. Ja, vilken är sämst då? Alltså den, inte pannkakorna, men den här med grannen som är snäll, den är ju fin i grund och botten. Mm. Men den gör ju ont inombords. Ja, den gör ont inombords. För jag att är mer, vi känner honom. För att vi vet. Mm. Ja, jag är mer om den här stackars grannen vet vilken dörr hon precis öppnade. Mm. Din dumma jävel. Mm. Ha, då han... var det kylskåpet tomt igen. Exakt. 15. Det går inte en utskriven bild på hennes dörr med den statusen. Ja. Ja, jag tänker samma sak med så här, skobutikspersonen som sålde den här killen ett par skor för 260 spänn. När han kom in med liksom trasiga skor som föll isär. Mm. Och bara tar sin försäljarprovision i butik och bara nice, jag fick en försäljning. Ja. Den är också mörk. Oh. Men den worst take tycker jag är den första. Ja, att han har toapapper men sängen. Ja, vad menar du ens? Ja, precis. Vad fan har du gjort? Mm. Och vad hände som föranledde den här statusen? Är man ju så jävla sugen. Det gör det ju till en bra status på ett sätt också. Bara att Stålmannen kom in för ett snabbt skjut. Mm. Ja, just det. Tänk sånt ska man inte skriva heller på Facebook. Men det känns som det där existerar ju i större utsträckning på Facebook. Såna där fräckisar. Ja, svenska favoriter. Ja, de här grupperna. Ulf Gottmans alla liksom... Stora gula smileys som gör wacky faces syns på de här. Exakt. Men att han tar den, han delar den liksom inte från någon sån sida. Nej. Utan han kopierar texten och skriver den som en egen status. Det gör den rätt dålig faktiskt. Ja. Nej, jag tycker jag känner mig grannen. Mm. Ja, vi som vet ju vilken jävla dålig take det är. Mm. Och han behöver inte nämna människans fina natur för han tillbringar inget till det. Nej, han testar ju människans fina natur. Ja, precis. Mm. Och med de orden så säger vi hej då från de tre vännerna och kompisen. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter tjuven i Bagdad. Vill du ta av det? Ja. Ja, jag är skinnet. Jag är Rockolga. Piss i huvudet. Välpapp. Hej då. Hej då. Hej då. Nu ska vi äta korv. Tänd grillen. Kära Annika, din son har vanor som jag hoppas att du inte behöver överblicka. Han beter sig som en fitta när den enda fittan som han sätter in. Jag blir äcklad bara att kolla på hon och önskar att ditt engångsliga använt kondom. Jag är ledsen att du blir gammal och han för vidare ditt arv. Kanske abortlagen borde gälla några extra varv. Min son är en sjuk man med sjuka tankar. Jag tycker att personer som han borde dö. Han kan inte simma så slänga ner en sjö. Ta döttrar och söner och håll familjen borta. Ta systrar och bröder och håll familjen borta. Bara håll familjen borta. Kära Sara Wålvik, hur kunde du ta den mannen in i ditt liv? Lärarlön så han är inte rik. Du är fertil men vi får hoppas att han är steril. Eller har vett nog att använda profil. I vilket fall så borde han fått en örfil. För du vet väl vad han har för stil. Hans favoritdokument är en pdf-fil. Om du förstår vad jag menar. Umgicks bara med tjejer födda 98. Det är något som han och Drake enar. Det luktar ost, han är en jävla råtta. En gnagare med gåshud som älskar film. Men han beter sig som en pojke, hoppas du skräck försvinn. För den enda dokumenterade sonen borde vara din. Kära skolsystemet, jag skyller delvis på er för att han har funnit meningen i gamet. Men mest av allt så vet jag att det är han som är problemet. Är det inte konstigt att någon söker sig till yrket med kunskaper så undermåliga? Det är ganska självklart att lockelsen ligger i de mindreåriga. Debatter om att få röra elever vid bråk och lärarlön. Rökridåer för att rättfärdiga att röra vid elevers kön. Jag ska berätta vem er kollega är. Jag visst han gillar dikter, kärlek, filmer, gåshud, visst. Och att knulla med mindreåriga flickor som en sexturist. Här är Jakobsson. Kära Toto, du tror säkert att jag njuter av att kalla dig för psykopat. Men sanningen är att jag inte har något ben i kroppen kvar för hat. Det är förstås inte sant, men jag är inte den enda lögnan här. Du ljuger för dig själv att din röst betyder något utanför din sfär. Du borde kunna tänka ut något originellt med din feta jävla skalle. Men allt som kommer ut är upprepningar, sug min balle. Allt som du någonsin skrivit har du hämtat ifrån Reddit. Allt som du någonsin runkar till är barn så jävla peddigt. Första steget i din stora plan är att skaffa ett elevunderlag. Nästa stora steg är att hålla tummarna och hoppas på elevsamlag. Fuck Letterbox, jag skiter i ditt filmtips. Här är ett tips till dig nu. Se filmen Jäkten och föreställ dig att det är du. Jag håller min familj borta för jag vet att du är där och pillar. Jag försökte verkligen hålla det barnvänligt, men det är ju sånt du gillar.